Simona, Franco. Tu ești ca aici în inima mea. De la primul sărut, de la prima întâlnire, am știut că vei fi a mea iubire. Așa nemilos m-ai întors pe dos, ochii tăi m-au mințit, cu punctul m-a zăpăcit. Ce să fac cu tine, baby, spune-mi acum. M-ai dat peste cap și m-a port ca un nebun. Stai, unde pleci? Tu știi că fără tine nopțile sunt rest. Stai, nu mă lăsa. Mă topesc ca un ghețar în fața ta. La greu. Doar tu. Doar eu. O să fiu lângă tine mereu.